शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् उभयादिव्य सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् पूरी कुरु माम अज्ञमनाथं दूरी कुरु मे दुरितंभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिक्षकभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे శివాయ నమః ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం శివాయ నమః శివాయ నమః ఓం నమః శివాయ